To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. UOKiK nakłada wysoką karę za zmowę cenową. Płacić mają producenci płyt używanych do produkcji mebli. W Gubinie zawalił się strop dachu opuszczonej hali. Strażacy zaczęli akcję ratunkową, bo w środku mogą być ludzie. Media publiczne powinny być finansowane z budżetu, a nie z abonamentu. Tak uważa przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył jedną z najwyższych kar w swojej historii. Ponad 135 milionów złotych. Zapłacić mają producenci płyt wiórowych i pilśniowych, używanych m.in. do produkcji mebli. To kara za zmowę cenową, która trwała prawie 4 lata i w efekcie której klienci tracili. Tematem zajmował się Aleksander Przoniak. Jak mówi prezes UOKiK-u, Marek nie chciał przez prawie 4 lata uczestnicy zmowy wspólnie ustalali ceny i wymieniali się tak zwanymi wrażliwymi informacjami. Skutek był taki, że na rynku meble od różnych producentów niewiele różniły się cenami w poszczególnych segmentach. Te najtańsze kuchnie tak naprawdę można kupić za parę tysięcy złotych, te wyposażenie właśnie meble, najdroższe kilkadziesiąt tysięcy. W zmowie uczestniczyli m.in. Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec oraz Swiss Krono. Ta ostatnia firma złożyła doniesienie do UOKiK-u i w ten sposób uniknęła kary. Kara łączna to jest teraz 135 milionów złotych, czyli to jest trzecia w historii po cemencie i po zmowie na rynku kart płatniczych. Ukarani będą mogli się odwołać do sądu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dodajmy, że postępowanie w tej sprawie było prowadzone również na podstawie przepisów unijnych, a ostateczna decyzja konsultowana z Komisją Europejską, bowiem praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogły mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi wspólnoty. Co najmniej 3,5 tysiąca lekarzy wypowiedziało w ostatnich tygodniach klauzulę pozwalającą na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Efekty tych decyzji już są widoczne. Na przykład w Oleśnie na Opolszczyźnie z powodu braku lekarzy zawieszono pracę oddziału wewnętrznego. Trudna sytuacja jest także w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. A tam klauzulę wypowiedziało ponad 100 rezydentów, mówi rzecznik szpitala Natalia Adamska-Golińska. Jest to oczywiście sytuacja bardzo trudna. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby zapewnić opiekę pacjentom, zwłaszcza tym pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia. Pewne przesunięcia dotyczą zabiegów planowych i tutaj rodzice są wcześniej informowani. Dziecko nie trafia na koniec kolejki, trafia na listę rezerwową. Ministerstwo Zdrowia zapewniło nas dzisiaj, że sytuacja nie jest dramatyczna i nie ma powodu, żeby budziła niepokój wśród pacjentów. A wypowiadanie klauzul opt-out krytykował w Trójce wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Każdy ma prawo wypowiedzieć klauzulę, która została wprowadzona po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Natomiast jednak zarówno protest głodowy jako sposób walki o większe zarobki, jak i taki rodzaj szantażu ze strony lekarzy też jednak w kontekście wyższych zarobków jest niewłaściwy. Wypowiadanie klauzul opt-out jest kontynuacją głodowego protestu lekarzy rezydentów, którzy domagają się m.in. zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, komentując publikację nowelizacji ustawy, która stopniowo zwiększa nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku, ocenił, że to historyczna chwila i sytuacja zupełnie wyjątkowa. W Gubinie w województwie Gubinie zawalił się strop dachu starej opuszczonej hali. Istnieje obawa, że wewnątrz budynku mogli być ludzie. Informacje o zdarzeniu Straż Pożarna przyjęła w południe. Pierwsza rozpoznawcza akcja strażaków będzie trwała kilka godzin, tłumaczy Dariusz Szymura z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Wszystko jest uzależnione od konstrukcji budynku i przede wszystkim musimy wiedzieć, że bezpieczeństwo ratowników jest bardzo ważne, żeby nic nikomu nie spadło jeszcze na głowę. Jeżeli będzie taka potrzeba, że będziemy musieli wzmacniać konstrukcję tego budynku, żeby dojść do tego gruzowiska, no to będzie trwało wiele godzin. Teren wokół uszkodzonego budynku został zabezpieczony. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański uważa, że należy zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny. Krzysztof Czabański wziął udział w konferencji 25 lat ustawy o radiofonii i telewizji. Podsumowanie i perspektywy. Przekonywał, że media publiczne powinny otrzymywać wsparcie bezpośrednio z budżetu państwa. Na stałej wysokości, bez możliwości, żeby rząd, kolejny rząd tam mógł przy tych kwotach cokolwiek robić. Byłby to zapis ustawowy albo dający kwotę napisaną w ustawie i ewentualnie powiększaną o wskaźnik inflacji.

Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Benny McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. And I have to send the afternoon here in California. Trudno uwierzyć, że to pierwszy w karierze zespołu Yellow koncertowy album, ale za to jaki 20-utworowy podwójny, głównie nowa muzyka zespołu, ale też, jak słyszeliśmy przed chwilą, są klasyki. Nasza piosenka dnia została przez program Magazynek przewidziana wcześniej. Graliśmy Songbird in a Cage autorstwa Paula McCartneya z nowej płyty Charlotte Gainsbourg. No i proszę, jest singiel. We'll be right back. Songbird in a Cage, prezent Paula McCartneya dla Charlotte Gainsbourg. Jest 19 minut po 15. Przed nami coś, co ostatnio zdarza się i fajnie coraz częściej. Single wychodzą na winylu, równocześnie z wersją kompaktową, a czasami wyłącznie z wersją elektroniczną. I oto taki singiel. Jak przystało, w prawdziwej okładce na 45 obrotów, grupa nazywa się Gold Girl. Cracked Jewel miał swoją premierę 8 grudnia. Cathedral. Grab your gun and turn his heart. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it implodes. She wasted into the road. Felt the death beneath the toes. Passive eyes look far from home. For the fleeting homes, grab your gun and turn it on. You're walking across the promised land. teraz prosiłoby się powiedzieć, odwracamy singiel na drugą stronę. Z całą pewnością, ale przy innej okazji, bo to logistycznie operacja w nowoczesnych czasach dość trudna. Kolejna zdumiewająca płyta z wytwórni Gut Records. Nieznane wcześniej nagrania, częściowo znane tylko, Marka Ałeszewskiego i grupy Klan. Nazywa się całość tego zbioru Chmura nad miastem. Jest tutaj 11 utworów, w tym dwa koncertowe. Nagrania pochodzą z lat 1972-94. Bardzo trudno wybrać coś, co będzie dla tej płyty najbardziej reprezentatywne. Zdecydowałem się na tryptyk. Thank you. Ta gitara to Tomasz Jaśkiewicz, a jak zwykle w przypadku wydawnictw tej wytwórni bardzo bogata w informacje książeczka. Mówi mniej więcej o tym, że mówi także o tym, że przy nagraniu tryptyku mało co, a nie doszłoby do sesji, jako że jeden z muzyków zapomniał w taksówce partii smyczków, a raczej zapisu notowego dla kwartetu smyczkowego. Na szczęście przytomny taksówkarz w porę oddał zgubę. No i taki mamy efekt. Nagrania z lat 72-94 grupy Klan. W pięknym zbiorze, który przynosi zupełnie nowy rozdział w historii tego zespołu. Mamy jeszcze rok 2017, ale porozmawiajmy o tym, co czeka nas w roku przyszłym. Po raz pierwszy pojawi się na antenie Trójki informacja o tym, co ma zdarzyć się w studio Osieckiej. Nie możemy jeszcze podać dokładnej daty, ale niedokładnie możemy powiedzieć, że będzie to wiosną. Zagrał nas ten zespół. From all around, many places. 15.37. Tak, tak, pewnie Państwo poznaliście. Greta Van Fleet, czyli bracia Kiszka. Trzech braci Kiszka. Odwiedzi Studio Osieckie wiosną tego roku. To już informacja, którą możemy potwierdzić. Bardzo prosimy nie dzwonić jeszcze na 22.73 do Piotra Kordaszewskiego o bilety, bo po pierwsze ich jeszcze nie mamy, a po drugie musimy potwierdzić datę, co powinno nastąpić w przeciągu kilku tygodni. To jeszcze o jednym koncercie w przyszłym roku. Najpierw powspominamy. Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zwaknionych mocnych wrażeń. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień. Biletów nie starczyło. Ale i ci, którzy je zdobyli, niewiele mogli usłyszeć. Zresztą tego się nie słucha, to się przeżywa. Tak przynajmniej nakazuje obowiązujący tu wszystkich rytuał. Dzięki kronice filmowej, polskiej kronice filmowej, przenieśliśmy się na chwilę do sali kongresowej 13 kwietnia 1967 roku. 51 lat później grupa The Rolling Stones odwiedzi Polskę. Na pewno nie zagra w sali kongresowej. Wydaje się, że zagra na Stadionie Narodowym, ale podobnie jak w przypadku znacznie mniejszego wydarzenia, czyli, ale równie fajnego, czyli koncertu grupy Greta Van Fleet w Osieckiej, data jeszcze nie jest potwierdzona. Myślę, że nastąpi to gdzieś mniej więcej w połowie stycznia. Być może pamiętacie Państwo, że grupa The Rolling Stones to także autorzy naszej płyty Tygodnia. Tygodnia mocno skróconego, płyta archiwalna z nagraniami dla radia BBC. Podwójny album w wersji deluxe, pojedynczy w wersji standardowej. My dzisiaj gramy utwór The Last Time. Yeah. Oh no. Oh no. Za 16 minut będzie 16. To, że nie powiedziałem, że nie mamy biletów na koncert grupy The Rolling Stones w przyszłym roku, nie oznacza, że je mamy. W związku z czym w tej sprawie też telefon 22 i 7 trójek nieczynny. Czynny był w innej sprawie, mimo że nie podałem numeru SMS-a. Płytę The Rolling Stones On Air wygrywają panowie Jarosław z Torunia i pan Stanisław z Katowic. A teraz zespół, który gramy w trójce od dłuższego czasu. Ten utwór też u nas bardzo długo gościł. Na koniec roku przyszła wspaniała wiadomość. Away. To me. Away. To